بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ببحث دلالات دليل شرعي رسيدين كي مخواهيم إن رو بتعبير شيء سعد تحديد بكونيم ببينيم چگونه است باید این دلالات های دليل شرعي رو ما به دست بیاریم. ابتداعا بحث از دلیل دوم در واقع ما اینجا میخواییم بهش بپردازیم، دلیل شرعی غیر لفظی. یکی از دلالت‌های غیر لفظی دلالت فعل است. فعل معصوم چگونه دلالت داره؟ میتوانیم خلاصه بحث مقدماتی ایشان رو اینطوری ارائه بدیم که دلالت‌های فعل دایر مدار قرائنه. اگر ما قرینه ای داشته باشیم و میزان دلالتش هم میتوانه دایر مدار اون مقدار قرینیت باشه، پس به تعبیرشان این اقترن به قرینتن فیتحدد مدلول و علا اساس تلک القرینه و این وقع مجردن کنن لهو بعض دلالات. اگر قرینه نداشته باشه یک گونه است، اگر قرینه داشته باشه یک گونه دیگه است و میزان دلالت هم میتوانه بر این اساس باشه محتوایی هم که به دست میاد بر اساس نوع قرینه است که بر حرمت، بر عدم حرمت، بر وجوب، بر وجه عبادیت، بر وجوه دیگر یک فعلی رخ داده باشد. بنابراین ما به اون میتوانیم به قرائن تکیه کنیم و راهی جزی نیست، چرا که فعل خودش فعل است. اما مهم این است که ما بر این اساس این رو بفرمیم. خب این حکمی که قراره به دست بیاد چقدر قابل تعمیم است؟ میفرمایند که قابل تعمیم نیست مگر به حالت مماثلش. به تعبیر دیگر این فعل که زبان نداره، لسان نداره، که ما به اندازه قدر متیقن باید اکتفا کنیم. قدر متیقنم اینی که به اون حالت مماثل بگیم میتواند تعمیم پیدا کنه، ولی بیشتر نه. الا ان الحکم مستکشف من الفعل لا یمکن تعمیم لکل الحالات، نمیشه به همین حالات دیگه سرعتش بدیم. لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، لفظ بود که اطلاق داشت یا حتی عدات عموم میتوانیم استفاده کنیم، ولی فعل که از این حالت، از این اطلاق بریس و نمیتوانیم بحث رو مورد تمسک بیش از اندازه قرار بدیم. بحث دوم تقریره. خب تقریر چقدر دلالت داره؟ مانند تیتر بحث قبلی که دلالات الفعل بود، اینجا هم دلالات و تقریره. خب فقط دلالت نیست بلکه دلالت ها مورد سؤاله. محور اساسی در این بحث اینه که ما ببینیم آیا قرینه عام میتوانیم بهش تمسک کنیم. اون قرینه عام چیه؟ این که یک فعلی توسط دیگری انجام گرفته یا یک صحبتی، قولی از طرف کسی صادر شده. امام معصوم سکوت کرده، یا موقع به تصریح حرف کسی رو تایید میکنه، فعل کسی رو تایید میکنه، خب اون صراحت میشه از سنخ لفظ. اما اگر سکوت کرد، سکوت اینو تقریره، بگیم یه جوری عدم الفعل، اسم این عدم الفعل خاص رو گذاشتیم سکوت، عدم القول رو سکوت گذاشتیم، خب این دلالت داره یا نه. اگر دلالت بر امضا اون بکنه میتوانه مفید باشه و تقریر کاشف از تایید. اجمالا پاسخ اینه که بله، سکوت معصوم دلالت بر امضای موردش میکنه. خب وجوه امضا چگونه میتوانه باشه؟ یه موقع ما دو سه تا وجه رو اینجا میبینیم مرحوم شهید سعد به اون توجه کردن. به حکم عقل یه موقع ما توجه میکنیم، یک موقع به حکم شرع، یه موقع به حکم ظاهر حال معصوم. اگه یک وجه بس به حکم عقل. حکم عقل چگونه اینجا شکل میگیره، تکوین پیدا میکنه؟ این که عقل میگه اگر سکوتش در موردی باشه که او راضی نیست، این نقض غرضه. یعنی پیش فرض این حکم عقلی این است که عقل که عرف از سکوت رضا می فهمد، بنابراین اگر او سکوت بکند در مورد عدم رضایت نقض غرضه، پس پیش فرضش اینه. اما علا اساس عقلی، اما علا اساس عقلی به اعتبار انه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه لکان سکوتو نقضا للغرض. خب به حکم شرع چگونه امضا میشه؟ وجه شرعیش چیه؟ این که ساده بگیم اگه نمیخواست امضا کنه باید ردش میکرد، باید رد میکرد، همین که رد نکرده پس امضا کرده، پس شرع هم چون این موقفی داره. او به اعتبار انه لو لم یکن الموقف سائغا شرعا لوجب علی المسئول الرد و عن و تنبیه، باید مسئول میفرمود، پس این مورد جوری رضایت شرعه. وجه سوم، به حکم ظاهر حال معصوم. ظاهر حال معصوم چیه؟ اینی که او میخواد صیانت از شهر بکنه، میخواد مراقبت از شهر بکنه، مردم رو به وظایفشون توجیه بکنه. و اما علا اساس استظهاری به اعتبار ظهور حال المعصوم به فی کونه به صدد المراقبت توجیه، از شهر میخواد مراقبت کنی، مراقبت بکند و مردم رو نسبت به وظایفشون راهنمایی و توجیه بکنه. خب این وجه امضا. پس اجمالا فرمودن که سکوت المعصوم عن موقف یواجهه یدل علی امضائه. حالا تو وجهش دو سه جور گفتیم. خب اینجا موارد تقریر چیست؟ چه مواردی داریم؟ و به تعبیر ایشان الموقف چیست؟ مواقف کدامن؟ موارد تقریر کدامن؟ یک، موارد فردی. دو، موارد عام که مورد توجه ما این دومی است. موارد عام رو ایشان به دو عنوان مطرح می‌فرمایند، یک بنای عقلا، یکی سیره عقلا. بنای عقلا یا سیره عقلا. خب سوال، مگه این بنای عقلا یا سیره عقلا اعتباری داره؟ اعتبارش از کجاست؟ اعتبارش به اینه که معصوم اون رو، اونها رو امضا کرده باشد. و الموقف قد یکون فردی و کثیر ما یتمثل فی سلوک عام یسمى به بنای العقلا او سیرت العقلا. البته بنا با سیره میتونه متفاوت باشه. بنا جوری که نه قرار گذاشتن، سیره حالا رویه عملیه، کمی شاید شلوولتر باشه. اون بنا یه تصمیمیه، شاید یه جور آگاهی درش بیشتر باشه. و من هنا کانت سیرت العقلا دلیلا على الحکم الشرعی ولکن لا بذاتا بل به اعتبار تقریر شارع لها. خب مسئله مهم در بحث منابع اجتهاد، سیره عقلا آیا منبع مستقلی است؟ نه، حجیت مستقل دارد. خیر، به این اعتبار مورد میتواند حجیت پیدا کند که به امضای معصوم رسیده باشد، به اعتبار تقریر شارع لها و امضایهی المکتشف من سکوت المعصوم و عدم ردعه. پس سیره عقلا به خودی خود و به نحو مستقل مرجعیتی ندارد، حجیتی ندارد، ولی به اعتبار اینکه مصداق از مصادیق امضای شارع شده است میتواند حجیت پیدا بکند. سوال، سیره چند نوع است؟ مرحوم شهید صدر اینجا میان دو گونه از دو مورد از سیره و دو نحوه از سیره تمیز قائل میشوند. یکی رو به عنوان بین عنوان جدا میکنه، میگن لحاظ مرحله واقع است، این یک نوع سیره. سیره دوم به لحاظ مرحله ظاهر در حالت شک و اکتفا بزن. به تعبیر دیگر می توانیم بگوییم یک جا سیره قرار است واقع نما باشد، حکمی رو به صورت واقعی معرفی کند، حکایت از اون حکم بکند و از زمره ادله اجتهادی باشد که قرار است مانند امارات واقع نمایی قرار است داشته باشند، حالا چه اصابه داشته باشن چه نداشته باشن، شأنیت اونها شأن واقع نمایی است، حکم واقعی رو بیان کنند. پس سیره ای رو ما اگر به لحاظ واقع نمایی و به لحاظ مرحله واقع و واقع نمایی در نظر بگیم، یک نوع. لحاظ دوم این است که نه، نمیخواه نمی خواهیم از او استفاده حکم واقعی کنیم، بلکه در مرحله شک ما به زن اکتفا بکنیم، به این صورت که او حکم ظاهری برای ما بیاورد. عهد مؤثیر به لحاظ مرحلت الواقع، شاید اینجا می فرمودن به لحاظ مرحلت کشف الواقع بهتر بود. و نقصد بذلک اسیر علا تصرف معین به اعتبار الموقف الذی ینبغی اتخاذه واقعا فی نظر العقلا، قرار است حکم واقعی باشد نزد عقلا، سوام حالا چه مربوط به حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی. مثال برای حکم تکلیفی، کثیر علا اناتت تصرفی مال الغیر به تیب نفسه، تصرف در مال غیر جایز باشد یا نه، منوط به این باشد. ولو لم یعزل لفظیان، اگر حکم وضعی بخوایم، حکم مثال حیازت، کثیر علی تملک بالحیازه فی المنقولات، یکی حکم تکلیفی در اون در میاد، جواز و عدم جواز و تصرف جایز باشد یا نه، یکی تملک بالحیازه در منقولات. خب اینجا قرار بود حکم واقعی باشد. بنابراین اگر ما به این سیره بخوایم تمسک کنیم، به دنبال چی هستیم؟ برای استدلال بر حکم شرعی واقعی ما به سیره تمسک کنیم، بگوییم شارع اکتفا کرده به این سیره، این سیره رو امضا کرده. از کجا فهمیدیم؟ از سکوت شارع. از سکوت شارع بفهمیم که این سیره یک حکم واقعی رو در نظر دارد، یک حکمی است که شارع اون رو به عنوان یک حکم واقعی میخواهد معرفی کند از طریق سکوت. خب پس سکوت میتواند نشانه دال بر امضای این موارد باشد و حکمی که ما به دست میآوریم از طریق سیره حکم واقع نمایی باشد. اما مورد دوم که به لحاظ مرحله ظاهر و به تعبیر دیگر به لحاظ کشف حکم ظاهری و نوع آخر سیرت و به لحاظ مرحلت ظاهر و اکتفاء به زن، خب اکتفاء به زن میتواند معنای عام می باشد که خب میگوییم در احکام واقع نما هم این گونه است، یعنی مثلا در اصول عملی نباشد. اگر بخوایم مفهوم اکتفاء به زن رو بگیریم، چه بسا این به این معنا باشد که یعنی ادله اجتهادی نیز وارد این بحث باشد، به این معنا بگوییم مرحله ظاهر. ولی تعبیر حالت شک میتواند ناظر به احکام مثلا اصول عملیه نیز آیا باشد یا نباشد. در اینجا به این اشاره نفرمودن، بلکه مثالی که دارن مطرح میکنند، یعنی مثالی که در اینجا وجود داره، مراجعه به لغوی، به قول لغوی عند الشک فی معنی الکلمه و اعتماد، ولی اعتماد علی قوله باشد. خب اینجا از قول لغوی ما به دست میآوریم، خب و ان لم یفسر و زن او سیره علی رجوع کل مأمور فی التعرف علی امر مولا الی خبر استقه و غیر ذلک من البنات العقلاء. اینجا بنابراین ما اون معنای فی مرحلت الواقع یک نوع شاید متفاوت باشد، این نوع واقع نمایی در اینجا اکتفای به زن نیز واقع نمایی میتواند داشته باشد، اما واقع نمایی زنی. خب در اینجا تمسکی به سیره برای چیست؟ برای استدلال بر حکم شرعی که در مرحله ظاهر. خب مثل تمسک، اینجا تو اون بحث قبلی دیدیم که تمسک به این سیره اشکال نداشت، اما تو این مورد میفرمایند این تمسک محل اشکال است. خب سوال، وجه اشکال چیست؟ اول مثال رو عرض کنیم، همین قول لغوی عند شک فی معنی الکلمه، یا و این لم یفد سو الزن او سیر علا رجوع کل مأمورن فی التعرف علا امر مولا الا خبر ثقه. ما اینجا به خبر ثقه مراجعه بکنیم، و غیر ذلک من البنات العقل علا الاکتفا بزن او اول احتمال فی مورد شک فی الواقع. خب در دومی فیستدل به عادتا علی احکام شرعیه ظاهریه که حکم شارع به حجیت قول لغوی و حجیت خبر ثقه. اینجا یک حکم ظاهری رو ما میخواییم به دست بیاریم، البته چه بسا بگوییم در اینجا نیز مفهوم واقع نمایی وجود دارد اما به نفع در واقع ظنی. خب اگر این گونه باشد به نفع ظنی واقع نما است، اونجا باید نوع سیره به لحاظ مرحله واقع رو جور دیگه معنا کنیم. خب نتیجه بحث این است که در این وجه دوم محل اشکال است. خب سوال، وجه اشکال در تمسک به سیره در این برای کشف حکم ظاهری چیست؟ چرا مانند به لحاظ مرحله واقع نگفتیم که اینجا استفاده می شود و تمسک جا دارد؟ اینجا چرا داریم اشکال می کنیم؟ ایشان دو میان دو مورد در واقع و دو مقام تفاوت قائل می شوند و توضیح الاشکال ان تعویل علی الامارات زنه که قول لغوی و خبر استقل له مقامان. پس ما دو مقام رو باید از هم تفکیک کنیم. مقام اول این است که ما یک جایی بر این سیره و قول لغوی در تحصیل اغراض تکوینی شخصی تمسک می کنیم. پس یه جایی می خواهیم ببینیم چه غرض شخصی تکوینی وجود داره، به خاطر این به این مسئله نگاه کنیم. خب اینجا سوال، معنای حجیت اصولی در اینجا وجود داره؟ میفهمم نه، مسئله شخصیه، مراجعه برای تحصیل غرض و آگاه یافتن بر غرض شخصی تکوینی، اینجا معنای حجیت اصولی در میان نیست. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اصلا به این سیره تمسک جا نداره بکنیم، جای تمسک به این سیره نیست. المقام الاول تعویل علاوه به صدد تحصیل شخص لاغرازه شخصیت تکوینیه من قبلی ان یکون لشخص غرض اون فی ان یستعمل کلمه معینه فی کتابه، یک کلمه رو میخواد در کتابش به کار ببره، یه غرض شخصی پس داره. فیرجع الی اللغوی فی ما فهم معنا، یه کلمه جدیدیه آشنا نبوده، هر زبانی لغات بسیار زیادی داره، اولین بار این کلمه رو شنیده، به لغت مراجعه میکنه و یک تفیف فی هذا المجال بالظن الحاصل من قول لغوی. خب اینجا دیگه بحث ظهور نیست، اون خودش اصلا بحث شارعی در میان نیست، بحث حجیت در میان نیست، میخواد یه کاربردی رو خب بفهمه ازش استفاده بکنه، یه لغتی رو ازش استفاده، خب میره میکنه، بحث حجیت اصلا پاش وسط نیست، معنی حجیت اصولی در اینجا جانش از این جای تمسک به این نیست. خب در مباحث مورد نظر ما مقام دوم و به تعبیر دیگه در مورد دوم، یه سری موضوعات رو ما داریم که جای تمسک بهش میتوانه باشه، اینجا که جای تمسک بهش نبود. در چه جایی ما ممکنه بتوانیم تمسک کنیم؟ این که ما برای تحصیل یه مؤمنی، ایمنی آوری، ایمنی سازی از عقاب یا و برای تنجیز امر یک آمر دیگه میخوایم امر او رو منجز به دست بیاریم، تحصیل منجز بکنیم. خب در این صورت که میخوایم مؤمن و منجز به دست بیاریم و تحصیل کنیم نسبت به امر آمر دیگه، اینجا ما بحث ازش بکنیم، اینجا آیا جا دارد سیره رو بهش تمسک بکنیم یا جا نداره. در اینجا میبینیم که میتوانیم. چرا؟ چون که معنای حجیت اصولی جا داره، حجیت اصولی رو ما میخوایم به دست بیاریم و میتوانیم اینجا به سیره تمسک کنیم. المقام الثانی، یعنی به تعبیر دیگه مورد دوم از مواردی که ممکنه جای مراجعه به قول لغوی باشه، التعویل علیها به صدد تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر او تحصیل شخص الامر لمنجز لتکلیف علی مأموره من قبل ان یقول الامر اکرم العالم ولا یدر المأمور ان کلمت العالم هل تشمون من کن لده علم و زال علم اولا فیرجو الی قول لغوی. کسی جمله رو مولا فرموده، این میخواد بره صحبتشو بفهمه، لتکون شهادتو به شمول منجزه و حجت للمولا علی المکلف و شهادتی بعدم شمول معذرتن و حجت للمأمور علی المولا. خب اینجا میبینیم جای تمسک هست. خب به چه بیان؟ یکی این که ما میبینیم همه آمران در این مورد قول لغوی رو حجت قرار میدند. ما میخواییم امر آمر دیگر رو بفهمیم. در واقع اون آمر الفاظ و هیئت ترکیبی را که به کار میبرد از جیب مبارک در نیاورده، خودش اختراع نکرده. وقتی که به دنیا آمد این کلمات با معانی خود بودند، در ذهنیت جمعی وجود داشت. این هیئت هم یک معنای داشت، یک نوع کاربردی داشت، یک معانی رو افاده میکرد و در عرف وجود داشت. وقتی که این به جمع صاحبان این زبان و لغت و اسالیب بیانی ملحق شد و زبان رو آموخت، او به ناگزیر باید این زبان رو قواعدش رو بپذیره. بنابراین اگه میخواد حرف آمر دیگهی که طبق اون قواعد میخواد صحبت بکنه بفهمه، سخن لغویان اون زبان، زباندانان اون زبان نزد همگان حجت است در فهم سخنان فرد دیگر. همه آمران قول لغوی رو حجت قرار میدند، خود اون آمر هم قول لغوی رو برای فهم سخنان خودش توسط مأمور حجت تلقی خواهد کرد. نکته دوم، خب آیا این سیره در مصداق شارع میتوانه خلاف غرضش باشه؟ الان این سیره وجود داره، آیا در شارع باید استثناء بزنیم؟ خلاف غرض اوه؟ مفوت غرض اوه اگر او به این سیره عمومی تکیه بکنه؟ نه، میبینیم این سیره ضرری به کار نمیزنه، هرچند که میتوانه قول لغوی رو حجت قرار نده. چرا؟ چون که شارع میخواد غرض خودش رو بیان کنه، میتوانه طبق لسان خاصی صحبت کنه، اما نسبت به دیگر آمران هم کاری نداره. او یک آمر مستقله، اگه بخواد طبق این زبان صحبت بکنه امکان داره، امکانم داره که اگر خواست بگه قول لغوی رو من حجت نمیدانم. خب آقا حجت ندانه ضربه میزنه به اون سیره، به اون فرهنگ زبانی. میگه من با اونا کار ندارم، من خودمم، منتها اگه خواستم میگم باید بیانش کنم. اون رو برای دیگر آمران حجت قرار نمیده، برای فهم سخنان خودش میتونه حجت قرار بده. بنابراین تا مادامی که این نکته وجود نداره، ما به و شاهدی پیدا نکردیم که سیره رو تغییر داده، میتوانیم به او به سیره عمومی مراجعه کنیم. خب در اینجا میفرمایند که و علاهازا و این کانال مقصود بناول و غلاف المقام ثانی فمن الواز ان جلش ای منجزن او معذرن من شأن المولا و الحاکم لا من شأن المأمور. این آمر میخواه صحبتهای خودش رو به دیگران تفهیم کنه، بنابراین اون جا داره که بگه من اینو حجت قرار میدم، مؤمن قرار میدم، منجز قرار میدم، معذر قرار میدم، ربطی به دیگر آمران هم سخن اون نداره. بنابراین فمرد دو بنای العقلا علی جهل قول لغوی منجزم و معذرن الا ان سیرت الامر انقدت علی ان کل امر یجعل قول لغوی حجتن. اولا نشان میده که همه نکته قبلی اگر بخواه حجت به این بنای عقلا عمل کنه، معنیش اینه که اون سیره رو قبول داره که همه آمران قول لغوی رو برای خودشون، برای شنونده خودشون حجت قرار میدن. و پس فمرد بنای عقلا علی جعل قول لغوی منجزن و معذرن الا ان سیرت الامر انقدت علی ان کل امر یجعل قول لغوی حجتن فی فهم المأمور لما یستر منهم این کلام به نحو ینجز و یعذر. و به عبارت اشمل ان نصیرت کل عاقل اتجد الا انه اذا قدر له ان يمارس حالتا امريه يجعل قول اللغوي حجه على مأمور. اگر قرار شد امر باشه اونو حجت قرار میده. نکته دوم، و من الواز ان نصیره به هذا المعنى لا تفوت و لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه، غرضش رو هم خراب نمیکنه. حتی اذا لم يكن قد جعل قول اللغوی حجتا و منجزا و معذرا به نسبت الى احکامه. این هم ضربه ای نمیزنه. چرا؟ چون که هر کسی در دایره آمریت خودش میتوانه عمل بکنه. خب یه نتیجه هم ضمنی میگیرن، یه موقعی. پس ما الان تا حالا چی داشتیم؟ یک مواردی ما داشتیم که به نحو تکوینی بود، اون تکوینی شخصی بود، یه جای متفاوت بود. فکم فرق بین سیرت العقلا علی ملکیت الحائز و سیرت هم علی حجت قول اللغوی. این مثال ملکیت الحائز مثال جلوتر بود، مال اغراض دیگه بود. پس با اون الان فرق میکنه. لن نسیرت اللولا تختز سلوکن لا یقر روح شاره. خب بعد تأکیدی هم میکنن بر مشارکت شاره با دیگر حاکمان در قالب انقال قائلون و قلنا، که ما نکتش رو عرض کردیم. همین که گفتیم شاره با اغراض دیگران کار نداره، در واقع ایشان با یه انقال قائلون و جوابش میگه. قائل چی میگه؟ که قول لغوی حجتون به لحاظ کل حکمن و حاکمن. پاسخی که ایشان میده میگه خب ان قول لغوی منجزن لحکمن او معذرن الامر لا یعقل لا یعقل جعل و اتخاذ و قرار به الا من قبل جاهل ذلک الحکم به نسبت لماموره، که ما همه را اونجا فشرده کردیم که شاره با دیگران کار نده، اونا هر کاری بخوان میکنن. این که شما بگید قول لغوی برای هر حاکمی، اب نداره برای هر حاکمی، ولی مهم اینه که این حاکم با محکوم خودش صحبت میخواد بکنه. خب نتیجه چیه؟ ما اینجا چگونه داریم این غرض رو ازش استفاده میکنیم؟ استدلال از سیره ما، صحبت ما این بود که دلالات و تقریر چیه. از بحث تقریر رسیدیم به سیره، سیره که باید مورد امضا قرار بشه، انواعش رو گفتیم، دو قسم کردیم. بعد قسم دوم رو گفتیم محل اشکال این که تفاوت بین اونجایی که تحصیل غرض شخصی میکنیم با تحصیل مؤمن. تو مورد دوم گفتیم اشکال نداره، این سیره قابل تمسکه. خب حالا در مقابل این وجه که بیان شد و یه تفاوتی قائل شد، ما میخواییم ببینیم توضیح بیشتری بدیم که اگه به سی چون این سیرهی بخواییم ما تمسک بکنیم، وجه تصحیح و وجه صحیح بودن این استدلال به سیره چیه. این بحث رو اینطوری خلاصه میکنیم که عادت عمومی اینه که ما حتی نسبت به سیره دیگر موالی هم عمل میکنیم. عرف به سیره عمل میکنه، جری بر عمل داره. عادت عمومی اینه که این چون سیره ای رو وجود داره و به اون عمل میکنه حتی نسبت به دیگر موالی. نکته دوم این که این سیره لسان حالش چیه؟ این که میگه آقا این سیره رو همه قبول دارن، اتفاقی نزد همگان، ولی اون که یه جای اشتباه هم در بیا، اما همه قبول دارن. ولیس خب ولیس بالامکان پس ما تیتر مبحثمون چیه؟ وجه تصحیح استدلال به سیره ایشان. در یه تعبیر دیگه میگم ولیس بالامکان تصحیح الاستدلال به سیره علل حجه به افضل من القول به انها تماس و شاره. خب حالا میخوایم به شاره ربطش بدیم. خب نتیجه چیه؟ این در عادت عمومی در فضای شیسی که در ادامه بحث میفرمایه، عادت عمومی اینه که برای این عمل میکنن و اینم که اتفاقیه عمل به این، محتواش مورد قبول همگانه. چه ربطی به شاره داره؟ میگه آقا بهترین وجه برای اینکه ما این استدلال قبول بکنیم اینه که بگیم این شاره این سیره به شاره هم ربط پیدا میکنه. لیس بالامکان تصحیح این استدلال بهتر از به افضل من القول به انها تمس و شاره، به شاره هم ربط پیدا میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اگه شاره اینجا سکوتش به مثابه امضا نباشه، اینجا باید چیکار کنه؟ یه نتیجه دیگه داره. اگه شاره راضی به این نیست، به این محتوا، باید ردش کنه. پس نتیجه ضرورت رد اشاره در عدم رضایت و امضا. اگه امضا نمیکنه چرا به تعبیر دیگه ربط به شارع پیدا میکند؟ نتیجه چیه؟ یکی این که این کاشفیت داره، این سکوت نسبت به این مسئله. خب ادامه بحث رو با دو نکته ما ادامه میدیم، این بحث سیره رو تمام کنیم. یکی این که خب آقا اگه میخواید به این سیره عمل بکنی، شرطش آیا شرطی هم داره؟ شرط دو تا شرط مطرح میکنن، شرط استدلال به سیره. یکی این که اینجا باید اتفاق نظر شارع با دیگران در این سیره و در حجیت فرض بشه. ما باید فرض بگیریم که شارع هم با دیگران هم رأیه، یه تبصره. اونجا خب مگه ما نگفتیم که فرقی قائل میشیم، میگیم اونجایی که اغراض تکوینی شخصی وجود داره این حجیت وجود نداره. خب اینو گفتیم، اما اگر این شرط رو قبول بکنیم یه نتیجه ضمنی به دست میاریم که اونجا هم اشکال نداره. اونجا هم چرا؟ چون که اگر شارع، ما فرض بگیریم که شارع با دیگران هم نظره در حجت تلقی کردن سیره، پس تو اونجایی هم که اغراض تکوینی شخصی وجود داره چه بسا این هم میتوانیم بگیم که به این سیره میتوانیم تمسک بکنیم. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این که اگه ما میخواییم بگیم که به سیره تمسک بکنیم، لازم نیست که در واقع در مقام اثبات حکم ظاهری اینجا حجیت متوقف نیست بر این که ما بگیم حتما در مقام اثبات حکم ظاهری هم سیره جریان داره. لازم نیست که به معنای اصولی باشه. پس اون شق اولی که گفتیم در اغراض تکوینی شخصی، اونجا گفتیم حجیت معنای اصولی نیست. خب لازم نیست حجیت معنای اصولی باشه، گفتیم. و یکی هم این که لازم نیست که در مقام اثبات حکم ظاهری سیره جاری باشه. نه، در اون دسته اول که ما آمدیم تقسیم کردیم، اونجا هم میتوانیم باشه. چرا؟ چون که ما شرط کردیم که باید شارع اتفاق نظر با دیگران داشته باشه در حجیت. این شرط اول. یک شرط دیگه بسیار مهم، چه موقع ما میتوانیم به سیره تمسک کنیم؟ ممکن است در واقع در این صورت که ما بگیم که این سیره معاصرت داره با معصوم، با عصر معصومین. یعنی چی؟ یعنی اگه سیره جدیدی باشه، ما از این نمیتوانیم بگیم شارع نسبت به این سکوت کرده پس کشف بکنه از این که شارع این رو قبول داره یا حکمی رو ما از طریق این سکوت نسبت به این سیره به دست بیاریم. ما سیره زمان معصوم رو کارت داریم. منتها یه تبصره، این حرف رو در یه سری محدوده میذاریم. این شرط در اثبات احکام کلی شرعی، نه در همه موارد. پس شرط معاصرت مال همه موارد نیست. یعنی چی؟ ما چند رو مگه اثبات داریم؟ یکی این که ما یه جایی میخوام حکم شرعی کلی رو اثبات کنیم، یه جایی نه، چون این سیره نداریم، سیره هایی داریم که محقق موضوعه. یه حکم شرعی کلی داریم، معلومه حکم رو به دست آوردیم. بعضی سیره ها هست که میخواه محقق موضوع باشه. خب ولکن هناک نحوان آخر من السیره لا یکشف عن الدلیل الشرعی علی حکم کلی و انما یحقق صغرا لحکم شرعی کلی قد قام علیه الدلیل فی المرتبه السابقه و الی هذا النحو من السیره ترجع علی الاغلب البناءات العقلیه التي يراد با تحلیل و مرتكزات المتعاملین و مقاصد هم نوعیه. اینجا که میخوایم مرتکزات متعاملین رو در تعامل ها به دست بیاریم، ببینیم ارتکاز اونها چیه، مقاصد نوعشان چیه، فی مقام تعامل به نحو یحقق صغرا لعدلت صحت و نفوس فی باب المعاملات. و مثال ذلک ما یقال من انعقاد سیرت العقلاء علی اشتراط عدم الغبن فی المعامله. تو این مورد ما باید ببینیم اینجا چه چیزی مفهوم به نحو ضمنی است، چی فهمیده میشه در عرف که ما بگیم که آقا غبن ترقق پیدا کرد یا نه. و علاهذا الاساس یثبت خیار غبن به شرط ضمنی فی العقد. یه چیزایی در مرتکز عرفی هست، در لسان اینها تعامل نیومده، در معامله نیومده، یه شرط ضمن عقدی در عرف وجود داره. خب اگر ما این سیره زمان عرف رو بفهمیم، اینا محقق، اینا صغروی هن، اینا محل بحث ما نیست. این سیره های رایج محقق صغرا هن، محقق موضوع هن، برای حکم کلی این محل بحث ما نیست. این حالا بله معاصره دیگه، ما میخواییم ببینیم این قراردادی که در این عرف تحقق پیدا کرده شرط ضمن عقد وجود داره یا نه، این بحث دیگه است. خب نتیجه بسیار مهمی که داریم اینه که ما میبینیم نتیجه سیره های مثبت حکم کلی برای همگان الزام آوره، ولی سیرای محقق صغرا برای همگان الزام آور نیست. بستگی داره تو چه عرفی اون قرارداد شکل گرفته. ما میخوایم ببینیم المؤمنون عند شروطهم، اینجا یه شرط ضمنی است ولی که تو جمله عقد نیامده، اما شرط عرفی اگر وجود داشته باشه. این تعبیر رو ایشان اینطوری میارن، میگن هناک فوارق اخرى بین سیرتن، در یکیش میگه فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة، بر همگان الزام آوره، یعنی حتی بر اون کسی که نسبت به اون سیره هم شذوذی داره. لمن شذ عن السيرة فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل ان طيب نفس المال كافن في جواز تصرف مال و شذ في ذلك عن عموم الناس، نظر خلاف عرف رایج داره، این فایده نداره. اینجا برای اون هم الزام آوره، اما تو اون دومی نه، متفاوته. اما سیرت التي تحقق صغرا لمفاد دلیل شرعی فلا تكون نتیجتها ملزمه لمن شذ عنها. چرا؟ چون ما میخوایم ببینیم این بنده خدا چه گونه قرارداد بسته. آیا این یه جایی ممکنه تو قراردادهای قبل گفته، توی فضای خاصی گفته، گفته آقا این شرط ضمن عقد رو من قبول ندارم، لان شذو انها معنا ان الصغرى لم تتحقق بالنسبه الی فلا یجی علیه حکم شرعی، بنابر این خیار قبل تو اینجا چی اذا شذ متعاملا ان عرف الناس و بنیا علی القبول بالمعامله والالتزام بها ولو کانت قبنیتا لم یثبت لای واحد منها خیار القبل. اینا به هر حال خلاف سیره میخوان عمل کنه، اب نداره. صغر مهم این بود که صغرای حکم المؤمن عند شروط هم معلوم شود، اونجا معلوم شد. بنابراین اینجا بحث رو ما میتوانیم به گونه دیگه رقم بزنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.